Rząd Donalda Tuska świadomie oddał Rosji śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, przypomnieli autorzy serialu dokumentalnego Reset. Bezpłatne leki dla dzieci do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat wprowadzają przepisy podpisane wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę. Program bezpłatnych leków będzie dostępny dla około 16 milionów osób. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że wprowadzenie darmowych leków jest to kwestia poziomu życia w naszym kraju, ale też bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego na tym zupełnie podstawowym poziomie. Prezydent dodał, że jest to również element polityki wsparcia rodziny i osób w trudnej sytuacji. Dotknięte przez chorobę, przez pogorszenie zdrowia, to jest w istocie wsparcie dla rodziny. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że darmowe leki są inwestycją w zdrowie obywateli. Łącznie to około 14, może nawet 15 milionów ludzi, a więc około 40% całej populacji. Poszerzamy dzisiaj listę leków dostępnych, darmowych, bezpłatnych leków dostępnych dla naszych pacjentów. Mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. Grupa osób powyżej 65 roku życia będzie mogła skorzystać z blisko 4000 oraz dla Was najmłodsi blisko 2800 leków dostępnych, bezpłatnych. Listę leków ministerstwo ma opublikować w ciągu kilku dni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej odwiedził jednostkę wojskową w Olecku na Mazurach, której utworzenie zapowiedział w marcu tego roku. Pierwsi żołnierze złożyli już przysięgi, a jednostka służy również mieszkańcom regionu, mówił Mariusz Błaszczak. Jednostka wojskowa w Olecku już jest, rozwija się, już jest wyposażenie, które służy temu, żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli się szkolić. Po przysiędze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pierwszej, jaka miała miejsce 11 sierpnia, odbywają się także szkolenia tu w jednostce otwarte dla mieszkańców Olecka, chociażby w ramach programu Samoobrona Kobiet. W Olecku będą stacjonowały dywizjony 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. Bezpieczeństwo Polaków jest dla Prawa i Sprawiedliwości priorytetem, powiedziała na spotkaniu z mieszkańcami Lublina marszałek Sejmu. Elżbieta Witek podkreśliła, że celem Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 8 lat było zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez ochronę granic Polski i programy socjalne. To, od czego zaczęliśmy w roku 2015 i kontynuujemy do dziś, to jest ta wielka baza, jaką jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane. I to bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialnej władzy, którą Państwo przekazaliście nam, jest realizowane. Dla nas bezpieczna przyszłość Polaków jest w tej chwili najważniejsza. Marszałek Sejmu podkreśliła, że dzięki wprowadzonym programom społecznym polskie rodziny i emeryci odzyskali godność. Autorzy serialu dokumentalnego Reset, zrealizowanego przez Telewizję Polską, przypomnieli, że rząd Donalda Tuska świadomie oddał Rosji śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jedna z bohaterek kolejnego odcinka drugiej serii dokumentu, Małgorzata Wasserman, córka byłego szefa służb specjalnych Zbigniewa Wassermana, powiedziała, że Donald Tusk i jego rząd zrobili to bez podjęcia próby poprowadzenia śledztwa przez polskich śledczych. Powinien wykonać telefon do szefa NATO, powiedzieć, no sytuacja jest taka, ginie nasz prezydent, no jesteśmy członkiem NATO, żadna ewentualność nie może być wykluczona, prosimy o wasze wsparcie, to jest samolot wojskowy, tam są tajemnice państwowe, tam są telefony satelitarne, tam są generałowie i najważniejsze osoby w państwie. Wchodzimy na miejsce, pomóżcie nam panowie spakować to i przewieźć do Polski, a potem będziemy rozmawiali dalej. I Rosjanie się tego spodziewali. Te pierwsze 3 dni były decydujące. Wtedy oni by nie protestowali. Jeden z autorów serii, historyk Sławomir Cęckiewicz, podkreślił, że brak udziału Polaków w tym śledztwie umożliwił Rosjanom manipulację. Czyli kwestie związane z, w cudzysłowie, pijanym Błasikiem w kokpicie, te wszystkie fejki związane z rozmową telefoniczną między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Kaczyńskim, zamianą ciał. Rosjanie mówili, no jak można było zamknąć w Moskwie trumny bez pobrania próbek DNA. Te wszystkie rzeczy, które później wybuchały jako wielkie medialne skandale w Polsce, od maja 2010 roku były dawkowane przez Rosjan stronie polskiej. Rezygnacja z możliwości udziału w śledztwie nie tylko uniemożliwiła stronie polskiej poznanie wszystkich okoliczności katastrofy, ale także doprowadziła do zbezczeszczenia zwłok ofiar tragedii smoleńskiej, podkreślili autorzy dokumentu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, więcej rozpogodzeń na zachodzie, a na wschodzie kraju burze. Temperatury od 17 do 19 stopni w zachodniej połowie kraju i od 25 do 28 na krańcach wschodnich. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 5 minut po godzinie 6. Michał Jakubik, Radosław Bielawski, Piotr Firan. Dzień dobry. Mam nadzieję, że to będzie Happy Środa. Co w programie? Już za chwilę przeniesiemy się na Florydę. Jeżeli ktoś znajdzie się na drodze huraganu, może nie przeżyć. Pamiętajmy, on jest śmiertelnie niebezpieczny. Nadciąga tam huragan Idalia. Na Florydzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski, z którym połączymy się za moment. A po godzinie 8 nie tylko USA borykają się z anomaliami pogodowymi. W nocy, szczególnie na południu Polski, były burze i nawałnice. Synoptycy ostrzegają, że ich intensywność będzie rosła. Powiemy o tym więcej po godzinie 8. Tuż przed 7 będziemy świętować, proszę Państwa, także Dzień Taksówkarzy. lekarza. Ten, kto robi w tym zawodzie już parę lat, to wie, że klient mówi dzień dobry, podaje adres i ja już wiem, czy ja z nim pogadam, czy nie. Jeden z chęcią rozmawia, drugi nie chce rozmawiać. Można, wie pan, powiedzieć jedno zdanie, dwa zdania. Jeżeli nic nie mówi, no to wtedy się nie odzywamy. Ktoś tam kiedyś powiedział, że taksówkarz jak ksiądz, tylko rozgrzeszenia nie daje. I jaki jest ten taksówkarz idealny? Przed godziną siódmą poznamy pana Pawła, warszawskiego taksówkarza z 30-letnim stażem. Chociaż pojawił się ostatnio pomysł, żeby kursy taksówkami, tymi, które zamawiamy przez aplikację, nagrywać na kamerę albo mikrofonem. Co państwo sądzą o takim pomyśle? 2 2 7 3. A przed godziną 8 o wyjątkowej nocy, która przed nami. Księżyc będzie bliżej i będzie nieco jaśniejszy. To tak zwana superpełnia, czy też superksiężyc, ale mówię tak zwana, bo trzeba zaznaczyć, że nie jest to termin naukowy. Nazywamy to sobie tak dla zabawy. Spośród wszystkich pełni w roku wybieramy sobie 2-3 najbliższe Ziemi i takie po prostu nazywamy. Jak zaobserwować te piękne zjawiska na niebie, powiemy o tym przed godziną 8. Teraz 10,5 minuty po godzinie 6. Chwile jak te,

to prawie dokładnie rok po tym, jak najbardziej śmiercionośny i przede wszystkim dewastacyjny huragan tutaj Ian przed rokiem właśnie również pustoszył Stany Zjednoczone, a rozpoczął tą dewastację od zachodniego wybrzeża Florydy. Idalia uderza nieznacznie na północ, tym razem od aglomeracji Tampy. Cały region objęty jest ostrzeżeniem w ogóle o falach sztormowych, co oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo zagrażającej życiu w konsekwencji tego zalania spowodowanego podnoszeniem się wód w głębi lądu od linii brzegowej. Huragan w tej chwili zagraża około 15-16 milionom ludzi. Mieszkańcy na bieżąco właśnie informowani są, tak jak podkreślamy, za pomocą SMS-ów oraz telefonów o możliwości tworzenia się dodatkowo śmiertelnie niebezpiecznych tornad, a Idalia ma przybrać właśnie. Jeszcze przed chwilą powiedziałbym Państwu, że trzecią siłę w tej pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, ale już prognozuje się, że w momencie, kiedy znajdzie się tutaj tą główną częścią, tym okiem nad lądem, to że będzie miał aż czwartą siłę w tej pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. To pokazuje, jak jest śmiercionośny i niebezpieczny. Mówi Dan Criswell z Centrum Kryzysowego. Posłuchajmy. Jeżeli ktoś znajdzie się na drodze huraganu, może nie przeżyć. Pamiętajmy, on jest śmiertelnie niebezpieczny. Na zachodnim wybrzeżu Florydy w większości pozamykano szkoły i urzędy. Z trzech platform wiertniczych na Zatoce Meksykańskiej ewakuowano pracowników. Część amerykańskich linii lotniczych skierowało dodatkowo swoje samoloty na lotnisko w Orlando, aby zabrać turystów do domu uciekających właśnie przed żywiołem. Już zamknięte jest jedno z większych i ważniejszych w ogóle lotnisk w Stanach Zjednoczonych. Lotnisko w Tampie będzie zamknięte przynajmniej do czwartku, a skutkiem nadejścia żywiołu na ląd mogą być również, tak jak podkreślamy, śmiercionośne tornada. To jest kolejne takie bardzo duże zagrożenie. Gubernator jednak Florydy Ron DeSantis zapewnia, że stan dobrze przygotowany jest na nadejście Idalii. Posłuchajmy. Zmobilizowaliśmy 11 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Do dyspozycji mamy też 250 specjalnych pojazdów, mogących również poruszać się po wodzie. W pogotowiu będzie również 12 samolotów. Będziemy nieść potrzebną pomoc. Jeżeli mieszkacie w miejscach, przez które przejdzie żywioł, musicie spodziewać się nawet przez dłuższy czas braku energii elektrycznej. Przygotujcie się proszę na to. Prognozuje się, że Idalia może dokonać bardzo poważnych zniszczeń strukturalnych struktur budowlanych, nawet 160 kilometrów w głębi lądu. I na podsumowanie, bo opowiadamy Państwu w trójce od kilku tygodni na ten temat, proszę zobaczyć, jak dużo takich właśnie żywiołów śmiertelnych nawiedza Stany Zjednoczone teraz. Huragan Idalia, wcześniej burza tropikalna, która przyniosła katastroficzne powodzie między innymi w Teksasie. Huragan przecież w Kalifornii, tam napadało tyle deszczu, ile przez rok nie pada. I też wspominamy przecież śmiercionośne pożary na wyspie Maui, najbardziej śmiercionośne pożary w Stanach Zjednoczonych od 100 lat. Janku, uważaj na siebie, to był Jan Pachlowski, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. We'll be right back. Dzień taksówkarza, ale także dzisiaj Dzień rekina wielorybiego. Ciekawe, czy to jakoś ze sobą łączy, czy to jest przypadek, że takie dwa święta jednego dnia. To 30 dzień sierpnia, proszę Państwa, 26 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Za chwilę także wyjedziemy na polskie drogi, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja po ranku. zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No to ruszamy na polskie drogi. Radio Nawigator Trójki i Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Krajowa 22, trasa Wałcz-Jastrowie na 188 kilometrze. Samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię. No i niestety mamy całkowitą blokadę przejazdu. 62 teraz Łochów-Wyszków, 262 kilometr. Po kraksie osobówki z autem dostawczym jedziemy jednym pasem na zmianę. Oprócz tego kierowcy już zwalniają na drodze S8 w Warszawie. W tej chwili niewielkie spowolnienie utrzymuje się od węzła Biszyńska do węzła Wisłostrada w kierunku Łodzi i Poznania. Teraz pomoże i korkujący się krajowy odcinek siódemki. Uwaga na odcinku od Żukowa do węzła Karczemki, gdzie korek jest w kierunku Gdańska. Spowolnienia mamy także na dojeździe do Krakowa, chociażby na siódemce. Korki są w Libertowie, a także w miejscowości Węgrzce. Zwalniamy także na drodze 44 w Skawinie, a wszystko na jezdni w kierunku Krakowa. Trójce teraz skrót serwisu i Romuald Wójcik. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz i przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski są wśród 9 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do pracy w Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski. Być może dziś Sejm wybierze członków tej komisji. Ustawę o wprowadzeniu bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat podpisał prezydent Andrzej Duda. Z rozszerzenia listy darmowych leków skorzysta około 16 milionów Polek i Polaków. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju. To jest także kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego na tym zupełnie podstawowym poziomie. Nowe przepisy będą obowiązywały już od piątku, 1 września. Nocny atak powietrzny na Kijów był największym atakiem Rosji na stolicę Ukrainy od wiosny. Siły obrony powietrznej zastrzeliły ponad 20 wrogich celów, oświadczył szef tamtejszej administracji wojskowej. Wcześniej mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że zginęły co najmniej 2 osoby. W mieście trwa gaszenie pożarów wywołanych przez spadające odłamki zestrzelonych pocisków. Informacje o wybuchach po nocnym ataku nadeszły także z Odessy. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Teraz sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy oczywiście od tenisa. Hubert Hurkacz po bardzo trudnym 5-setowym meczu w końcu awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polak pokonał Szwajcara Marka Andreja Hesslera 4-6, 5-7, 7-6, 6-3 i 6-1. Pierwszą przeszkodę pokonał też Daniel Medvedev, który ograł Węgra Natile Balasza 6-1, 6-1 i 6-0. I co ciekawe, żaden z setów nie trwał nawet pół godziny. Jeśli chodzi o rywalizację kobiet, to do drugiej rundy awansowała kolejna faworytka, tunezyjka Ons Jabeur. Finalistka US Open sprzed roku ograła Kolumbijkę Camille Osorio 7-5 i 7-6. Przypomnę, że w drugiej rundzie są już oczywiście Polki. Awans wcześniej wywalczyły Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Young Boys Brno, Braga i Galatasaray. To pierwsze zespoły, które awansowały do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów po eliminacjach. Szwajcarska drużyna w rewanżu pokonała 3-0 Maccabi Haifa. Braga po raz drugi ograła Panathinaikos Ateny, a Galatasaray Molde. Wieczorem rewanż z FC Kopenhaga zagra Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski nie mają łatwego zadania. U siebie przegrali 0-1. Mimo wszystko nadziei nie traci trener medalików Dawid Szwarka. Za nami 7 spotkań w europejskich pucharach, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Czyli ostatnie, 8 miejsce przed fazą grupową europejskich pucharów. My traktujemy ten mecz jak finał. Jeden, jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel numer 1, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z wyniku, jaki był w pierwszym spotkaniu. Natomiast dalej drużyna bardzo mocno wierzy w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasz cel, czyli zwycięstwo. Przygotowujemy się po prostu jak do finału, który chcemy wygrać, bo finały się gra po to, żeby je wygrywać. Pierwszy gwizdek w Kopenhadze o 21:00. I jeszcze kolarstwo. Patryk Stosz wygrał 3. etap wyścigu dookoła Bułgarii. Polak po finiszu z peletonu wyprzedził Reda Woltersa. W generalce najwyżej z biało-czerwonych jest Piotr Brożyna, który zajmuje 8. lokatę. Nie najlepsze wieści pogodowe. W całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Więcej rozpogodzeń na zachodzie. We wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na Śląsku, około 18 nad morzem, 20-22 w centrum, do 28 na wschodzie. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. 2 2 7 3 Państwo dzwonią w dniu taksówkarza. Pan redaktor powiedział na antenie, że taksówkarze i przejazdy na aplikacje to jest to samo. Ja uważam, że to są dwie różne rzeczy i należy to rozgraniczać, bo ci z aplikacji to jest inny świat. No właśnie, ci z aplikacji inny świat to może jakaś inna nazwa. No jak nie taksówkarz, to co? Może państwo mają jakiś pomysł? 2 2 7 3 i jeszcze jeden głos. Warszawski taksówkarz to jest ktoś, ale niech taksówkarzami nie nazywają się ci, którzy jeżdżą i pytają się, a gdzie to jest, a jaka to ulica jeszcze raz, i całą drogę zamęczają pytaniami, że on nie wie, którędy jechać, ale nie pyta się swojej centrali, tylko jeśli chodzi o pieniądze, to już wszystko rozumie. Pozdrawiamy panią dyspozytor. 23 minuty pozostały do godziny 7. Za chwilę zajrzymy na portal Polskiego Radia. Proszę państwa, także proszę do nas dzwonić, składać życzenia taksówkarzom i nie tylko, bo ci, którzy jeżdżą tymi autami na aplikację, jeszcze nie mamy tego słowa. Myślę, że też im się życzenia należą. 2 2 7 3 Potrzebny czas. bomba, to ma smutny ślad. Na to dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten ma smutny ślad. Na to dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Garść informacji o poranku z naszego portalu. NASK ostrzega przed kampanią, w której wykorzystywany jest motyw rekrutacji do znanych firm. Z potencjalną ofiarą kontaktuje się fałszywy przedstawiciel HR lub menedżer do spraw rekrutacji, podając się za pracownika takich firm jak Allegro, Asseco lub BrainHub. Przedstawiona oferta zatrudnienia wydaje się naprawdę atrakcyjna. Oszuści zachęcają do kontaktu poprzez komunikator WhatsApp, następnie kierują rozmówcę na fałszywe strony internetowe, które szatą graficzną przypominają portale firm, rzekomo oferujących możliwość zatrudnienia. W rzeczywistości jednak przestępcy wyłudzają tym sposobem dane oraz pieniądze. Więcej szczegółów w dziale Gospodarka na Polskie Radio 24.pl. Tymczasem rosyjska gospodarka ledwo daje radę. Rosnące koszty wojny przeciwko Ukrainie są dla Rosji coraz większym obciążeniem gospodarczym, czytamy, co może zagrozić stabilności ekonomicznej tego kraju, ocenia portal amerykańskiej telewizji CNN. Wydatki Rosji na wojnę już się przełożyły na poważne koszty gospodarcze. Deficyt budżetowy tego kraju gwałtownie wzrósł od początku wojny przeciwko Ukrainie, gdyż dochody Rosji z eksportu ropy i gazu spadły z powodu zachodnich sankcji i znacznych obniżek cen dla pozostałych nabywców. Presję budżetową zwiększyły dodatkowo niższe ceny energii w tym roku oraz ograniczenie produkcji w celu ich wsparcia. Całą analizę, jeśli chodzi o stan rosyjskiej gospodarki, znajdą Państwo na polskieradio.pl. A na koniec jeszcze sport i miłe rzeczy. Rozstawiona z numerem pierwszym Iga Świątek broni tytułu w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku. Przed startem turnieju liderka WTA udzieliła wywiadu magazynowi Vogue. Musisz się po prostu skupić na graniu i robieniu tego, co kochasz. Staram się nie myśleć o tym, co mówią media i o wszystkich ludziach wokół, którzy mają wiele oczekiwań, dlatego skupiam się głównie na tym, co chcę robić na korcie. Pozwala mi to osiągnąć lepsze wyniki. Nie martwiąc się o oczekiwania, po prostu grając w tenisa. Druga runda i spotkanie z Australijką Darią Saville dzisiaj po godzinie 18:00 za Igę. Trzymamy kciuki. I'm Mamy dzień taksówkarza. Taksówkarzy z krwi i kości jest podobno coraz mniej, a takich, którzy w głowie mają szczegółową mapę miasta i wiedzą, że klient jest najważniejszy, można ze świecą szukać. Taki właśnie jest pan Paweł Saturski, warszawski taksówkarz z 30-letnim stażem, którego pracy w Dniu Taksówkarza przyjrzał się z bliska nasz reporter. Wie pan co, kiedyś pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę 30 lat temu, to mówiło się, że warszawski taksówkarz jest drugi po księdzu, bo żeśmy słyszeli takie historie życiowe i problemy życiowe i dramaty rodzinne, życiowe, o których może nawet i ksiądz nie wiedział. O, i właśnie mam zlecenie, dostałem. Przyjąłeś nowe zlecenie, nowy świat. Czyli ruszamy, tak jest. A ma pan swoje ulubione miejsca, swoje ulubione rejony? Zawsze zaczynam spod domu. Mieszkam na Prawobrzeżnej w Warszawie, na osiedlu Stara Miłosna i stamtąd zaczynam zawsze swoją pracę. A później, no, taka jest rola taksówkarza. Jedziemy na Żoliborz, pracujemy na Żoliborzu, jedziemy na Ochotę, pracujemy na Ochocie. Muszę się tu gdzieś zatrzymać na chwilkę. Nie bardzo mam na tym Nowym Świecie gdzie, ale gdzieś może jakoś... A przyjaźnie zdarzało się zawrzeć w pracy? Nie tylko z innymi kierowcami? Piękny lipcowy poranek. Środek dnia w sumie, godzina 10 rano, niedziela. Zamówienie z Wilanowa, wsiada małżeństwo. Pani w zaawansowanej ciąży. Wywiązuje się dyskusja, jadą na Stare Miasto pod kolumnę Zygmunta. Pan mówi, że a wie pan, żona za 3 tygodnie ma termin porodu. Jedziemy na spacer. Pan mówi, proszę pana, zmieniamy trasę, żonie wody płodowe odeszły. Wykonałem telefon na 112, poprosiłem, żeby załoga medyczna stała pod izbą przyjęć, że będę tam za 4 minuty. Faktycznie załoga stoi, odbiera panią. Po kilku dniach pasażer dzwoni do mnie. Dziękuję za takie zachowanie. To się okazało, byli to państwo, którzy nie posiadali najbliższej rodziny i zostałem ojcem chrzestnym tego dziecka. Kiedyś my, taksówkarze znający Warszawę, znaliśmy objazdy różnego typu. Nawet jak było ciasno, to pojechaliśmy tutaj parkingiem, tutaj osiedlem, skróciliśmy sobie drogę, wszyscy byli zadowoleni. A są takie dni, które pan pamięta ze swojej pracy? Takie szczególne? Pamiętam prawie każdą noc sylwestrową, którą przepracowałem, bo jest to specyficzny rodzaj pracy wtedy. Specyficzny klient. Czego życzyć panu Pawłowi? Według niego poprawy sytuacji w zawodzie, bo w ostatnim czasie starzy taksówkarze muszą mierzyć się z nieuczciwą konkurencją. A z panem Pawłem rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię spotkać. Słuchaliśmy historii taksówkarza pana Pawła, który został ojcem chrzestnym. W taksówce zaczął się poród. Czekamy na więcej historii taksówkarzy panów i pań. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do reklamy.